انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والجبن والبخل وفتنة المسیح وعذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی و کاہلی سے اور انتہائی بڑھاپے سے جس میں آدمی ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، بزدلی و بخالت سے اور مسیح دجال کے فتنے اور عذاب قبر سے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 3485، یہ حدیث صحیح ہے۔